Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Helge Larsen, investor og redaktør på aktiesejlet ProInvestor, Philip Gunst, økonomistuderende og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Persson, teknisk analytiker, også indehaver af en portefølje her i Millionærklubben. Alle er de mødt op i studiet her til morgen for at tage dig i hånden og føre dig ud på aktiemarkedet. Godmorgen, de herrer, og velkommen til. Dejligt at se, I allerede har snuden i markedet. Morgen. Godmorgen. Tjener I nogle penge til os? Nej. Jo. Der er lidt gang i den, men det er altså et aktiemarked, hvor det er Donald Trump, der fører takstokken med hans handelskrig-retorik og lige fordi udskiften på stolene i Det Hvide Hus. Lars Persson, inden vi dykker ned i enkelte aktier og sektorer, kommer med nogle fif til jer derude. Hvilket marked er det så, vi har denne morgen? Jamen det er lige ved at gå i plus, så hvis vi måske holder kedlen lidt hen over plusset, så bobler det, når vi slutter. Nej, altså jo. Det er sådan lidt sjovt. Det startede faktisk med at være i rødt mange markeder, men de drønede op i blåt. Både DAX'en op med 0,5, og svenskerne op med 0,1, og nordmændene op med 0,4. Og vi ligger lige omkring 0, så det er vel egentlig os, der ligger og slås lidt med markedet, på trods af, at vi havde et par amerikanske markeder, der igen tog sig en puster. Spørgsmålet er, om det nu er Europas tur, som vi mange gange har stået i og annonceret. Og nu er ulven her. Ja, og ja. USA med alt det Lumumba, der sker derovre, folk der suser ind og ud af dørene i Det Hvide Hus, skaber lidt uro, og nogen så vælger at søge til Europa, selvom vi både er uvenner med russerne og hinanden på grund af Brexit og hvad der nu ellers foregår. Så ja. Så et godt europæisk morgenmarked lige her for morgenstunden af, men måske lidt stille. Men måske lidt stille. Og altså, hvis man kigger på specifikt for virksomhederne, så er vi jo altså igennem årsregnskaberne er noget til generalforsamlinger og udbytteudbetaling. Yes. Det skal man lige være obs på. I dag går der udbytte fra er det Pandora, Carlsberg, Sydbank, Jutlandia Bank, Carlsberg, Djurslands Bank og Pandora. 9 kroner for Pandora, Djurslands Bank 7 kroner, Carlsberg 16, Jutlandia Bank 5 kroner og Sydbank 11 kroner og 31 øre. Sjovt beløb, men sådan er det. Det er jo også værd at tage med. Nu fik jeg sagt, at regnskaberne er overstået, men vi har også et regnskab her til morgen fra, er det Columbus IT-virksomheden, der er ude? Den er ikke, jeg har ikke set den dukker, men det eneste, jeg har set, det var Offenheim, som var det forventede minus, og jeg synes heller ikke lige, at jeg ser den vælte rundt på tavlen over. Offenheim jo, der gik på børsen i november sidste år. Ja. Og som jo forsker i blandt andet til behandling i ALS, ja. Så vidt jeg husker. Et lille tilbagefald på 0,6%. Jeg har sat sig en lille smule efter børsnoteringen, ikke? Men ja, altså, det er jo en, man skal vente på. Og det er en investering, det er en rejse, man kan tage med på, hvis man investerer i Overfarsheim. Og hvis vi hører mere til Overfarsheim, så kan I gå ind i vores Millionærklubbens podcast-arkiv, som ligger på Radio 24/7's hjemmeside den 20. januar. Der havde vi deres administrerende direktør, Anders Hensby, med i studiet en hel time. Så det kan jeg altså gå ind og lytte på der. Lars Persson, hvad holder du øje med i dagens marked? Er du færdig med at tage dig en vandpause allerede tre minutter ind i programmet? Men jeg holder egentlig øje med de tekniske signaler, fordi som Tom Hårgaard rigtig nok var inde på i går, så er det jo sådan en trading range-marked. Vi har sådan et vandret marked, så man skal jo turde tage de her aktier, der falder ned, og så rammer deres støttepunkt, og så begynder at stige. Så man skal måske skifte ugebrillen over til dagsbrillen, og så se, fordi det bliver jo de her små sving, der er inden for en måned eller halvanden. Så det er egentlig lige den brille, jeg er lige ved at skifte her i den her periode, fordi det giver meget ret i. Vi er inde i sådan en konsolideringsfase, som vi også har set andre gange. Hvor mange dage skal du have til at skifte den brille? Det har jeg faktisk egentlig gjort, og jeg sidder sådan og tripper på en 2-3 aktier. Den ene er løbet lidt frem, og måske det er Probi, men der er en 3-4 stykker, som er, på den hotte liste. Så må vi så se, om man rammer rigtigt og kører sted. Men fortæl os nu, hvad der er på den hotte liste. Nå, det er jo dumt, der står her og lover, at man køber et eller andet, og så er der nogen, der går ud og køber før, og så køber man aldrig den der. Så det har jeg ikke. Men man kan se sådan en som Skov, jeg lige har købt. Det var måske lidt eller det, jeg havde håbet, der var sket i den. Og den har så fået både en opjustering og en nedjustering, så det har gjort, at jamen, så er den ikke rigtig kommet nogen vejen, siden jeg købte den. så den skulle vi gerne have lidt luft under, ikke? Men det er sådan noget, hvor vi begynder at se nogle bevægelser i den her udvikling der, på lidt kort. Du har også 40.000 på lommen her i Millionærklubbens portefølje, så der er lidt at gøre godt med, men altså et afventende marked, kan vi jo godt kalde det. Ja. Et marked, hvor det altså i dag er Oversheim, der er ude med deres første regnskab siden børsnotering i november. I USA, der får vi regnskab Q1 fra Adobe, en af de her cloud-løsningsselskaber. Det er ikke en del af FANG, det er sådan et Facebook, Amazon, Netflix og Google. Adobe er en del af den her, hvad kan man kalde det, Cloud Kings, som leverer cloud-løsninger. Det gør de sammen med blandt andet nogle selskaber, der hedder Salesforce, Red Hat og ServiceNow. Philip Gunst, du er jo vores internationale porteføljeforvalter. Godmorgen. Godmorgen. Igen, kan jeg sige på dig, at du er. Du har travlt med studierne på CBS, kan jeg afsløre, men du er her. Ja, så vidt jeg ved. De her cloud-løsningsselskaber, er det nogen, du har inde på din radar, eller holder du dig til FANG-aktierne? Jamen, FANG-aktierne er jo også nogle af de her cloud-selskaber. Vi kender dem jo alle sammen. Alibaba er måske en af de bedste eksempel, de her kinesiske, der er meget inde omkring cloud. Og det var også en af de ting, som vi kunne se på det Q-regnskab, som JD.com leverede. Det var nogle af de ting, der ligesom kostede på bundlinjen, det var, at man har været ude og investere i cloud. Så cloud er meget hipt for tiden. Og løsninger også i skyen, kan vi kalde det? Ja, lige præcis, og det er jo nogle ting, som bare buller derudad lige nu, og også nogle af et af de områder, som mange af de store amerikanske, blandt andet Microsoft og IBM, har fokus på også. Men altså ikke nogen, du har i din portefølje eller på din watchliste? Nope. Og i går, for lige at runde den af, Adidas havde vi jo på listen i går, Lars Persson med regnskab, som har danske Kasper Røsted i front, som er frontdirektør, tyske Adidas, som du jo stod her i studiet og sagde, nu fik du heller ikke mange minutter til at kigge på, det er sådan et lunken regnskab, men altså et udsalg på 15% i forhold til 2016, og en aktiestigning i går på omkring de 11%. Jeg håber bare, at jeg sagde det nede ved morgenbordet, men det kan da godt være, at jeg kom til at sige... Først du fik lukket ud og nær. Sagde jeg også det? Men som sagt, du havde også kun et par minutter. Ja, men alt i alt, så endte det jo faktisk med, at den susede op af bjerget, den her aktie, og aktien, jeg kan ikke lige se, hvor meget den steg, men jeg tror, det var 11%, den var oppe. Så det var jo en god dag for Adidas aktionærerne. 11,7%? Hvad? 11,7%? Yes, ja. Hvad siger du til mig? Nej, men jeg skal jo lige... Ja. Så det blev godkendt, og mere end godkendt regnskab for Adidas. Den har jo det sidste stykke tid måske lige... ikke været den allerhurtigste... den har klaret faktisk rigtig godt stadigvæk, så... Men altså, siden af... Det kan være, du bare skulle tage briller på i det hele taget. Nej, men nu er det jo, jamen, nu er det jo en aktie, jeg ikke følger så meget, så man må også lige bære over med os, når du kaster os lidt ud på dyb vand. Men altså, de sidste tre år, der har den givet 160%, og i år har den givet 12%, så det er jo noget bedre end en DAX-marked, må man sige, som jo er i minus. Så alt i alt... Et godt sted at være. Deutsche Lufthansa, er den, vi får ind på radaren i dag også? Se, nu kaster jeg rundt med dig igen, det kan du lige stå og holde øje med. Ja, pas. Millionærklub er i fuld firspring. Vi har Philip Gunst, vi har Helge Larsen, og vi har Lars Persson med os i studiet i dag. Vi skal forbi forskellige sektorer og aktier. Lige for at runde dig af, Lars Persson, Anne Buch, hun spørger her, når nu du skifter din ugebrille med glidende gennemsnit til dagsbrillen, hvilket snit bruger du så? De samme. Tak. Mailen er åben, miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Hej Larsen, mange år i investor og redaktør på aktiesitet Pro Investor. Hvordan har dit 2017 været? Det var ikke så godt, men jeg har jo haft rigtig mange gode år tidligere. Det var ikke så godt, fordi at Genmap sådan i oktober måned satte sig ganske gevaldigt, og som lytterne sikkert kan huske, så er Genmap med langt den største position, og når det den så får det svært, så får alle mine pensioner, hvor de placerede den her store mængde Genmap, der er stedet 1000% på 5 år, jamen, så får man det lidt svært. Og jeg kom ud med 0-5% i mine porteføljer på grund af det her fald. Jeg har jo så Novo som næststørste på positioner. Den steg jo så i sidste år, så det hjalp lidt. Og så havde jeg gode udbytter for mine lakseaktier. Så jamen, det blev reddet hjem, men det tegner sig helt anderledes her i 2018. Hvor vi jo kun er i starten af marts måned. Men hvordan er din... Hvordan er starten på året været, Helge? Ja, altså, Genmap er jo gået rigtig godt og taget sig en ordentlig tur op, så der er vi 20% op i den, og det hjælper selvfølgelig rigtigt, når man kigger på tallene, men igen kan man sige, at de her korte perioder, det er ikke så meget det, jeg fokuserer. Jeg fokuserer på, om udviklingen langsigtet er god, fordi jeg investerer tålmodigt og meget langsigtigt i de aktier, jeg har. Mm. Så hver gang jeg kommer ind, så er det mange gange de samme, jeg snakker om. Og så har jeg jo så nogle frimærker liggende, som måske kan udvikle sig til at blive en langsigtet investering. Nu har vi jo generelt i markedet, Helge Larsen, hvor der er lidt snak om, at det her 9-årige bullmarked, det efterhånden er på retur. 2018 vil måske blive sådan et mellemår, og så får vi måske et hakket ud i 2019. Har du gjort noget i din portefølje i forhold til de prognoser? Jamen, jeg tænker jo sådan, at jeg vil helst ligge med noget, som er godt i et bæremarked også. Og jeg kan jo se, hvad ser vi her, hvor der kommer nogle fald og nogle korrektioner her i starten af året. Så sker der det samme, som der er gjort nogle andre gange, hvor der har været nogle dybe, hurtige fald. Jamen så sådan en sektor som laksesektoren, jamen den kører lige igennem, og der er vi oppe på det, der hedder sømadsindekset. Der er vi præcist oppe med 30% her i år. Ja. Så det er en god sektor at ligge i, når det er lidt kedeligt ellers andre steder. Og så vil det sige, at hvis man har plukket nogle rigtig gode biotech-selskaber, og de får succes med det, de arbejder med, så er det ligegyldigt, om det er et bæremarked, hvis de brager igennem med sådan en multi-blockbuster, som for eksempel Genmap med Dazalex. Mm. Nu har du, det var så sidste år, du også var ude med en analyse af cannabis-sektoren, Helge Larsen. Cannabis, som du, Philip, jo har sat nogle penge på i din portefølje. Hvad er det for et selskab, du har i porteføljen? Er det Canopy, Philip? Det er Canopy Growth, ja. Godt husket. Tak skal du have. Ja. Har du selv holdt dig væk fra cannabis, Helge? Ja, altså jeg gik ud og på opfordring fra Dansk Aktionærforening. I aktieporteføljen. Tak. Lars Persson, du smiler lumsk. Ja. Dansk Aktionærforening spurgte, om jeg ikke kunne lave, fordi de havde for mange spørgsmål ind om cannabis-sektoren, om jeg ikke kunne lave en analyse på den, en sektoranalyse. Og det gjorde jeg så sidste sommer, og min konklusion var, at det var ikke noget, man skulle investere penge i på daværende tidspunkt, fordi at for det første var der utrolig mange selskaber, der var væltet ind, ganske små selskaber, som både i USA og i Canada, men også enkelte andre steder i verden, i Australien og Israel og så videre. Så jeg synes, at så længe at lovgivningen er så tvivlsom på området, så var det utroligt svært at se på, at man havde PE på 60-100 i mange af selskaberne. Så jeg frarådede, at man investerede det sidste år, medmindre man kun tog nogle små frimærker, fordi det er svært at finde vinderne. Mm. En af vinderne kan sagtens blive Canopy, som du har valgt, Philip, fordi det er jo med den verdens største inden for det her, og de har rigtig mange områder inden for det her, som de har sat sig på, både produktion. Og det er kvalitet, som jo er et ret stort issue, når vi taler produktion vigtigt. Af det. Ja. Ja, det er rigtig vigtigt. Og vi går jo og venter på, at der kommer en endelig lovgivning omkring det, at man kan bruge cannabis til rekreativ brug, altså til fornøjelse, ikke? For at sige det mildt. Ikke? Så når det kommer, så vil Canopy helt sikkert være en af vinderne, for de sidder rigtig godt på. De har altså størrelsen taget betragtning, så må man sige, at de har den største konkurrencekraft på markedet. Og produktionsapparatet. Ja, det har de i allerhøjeste grad. Mm. Men nu, Philip, nu var du med på i starten af året, hvor der var den her optur, så er det jo gået lidt tilbage, må man sige, for cannabisaktierne siden. Hvor langt er vi røget ned efterhånden? Ja, men tingene er jo faldet. Nu kan man sige, vi startede året omkring de 29 i Canopy og er omkring 31 nu. MedRelief, som jeg også har på min watchlist, startede året 21 og nede i 19. Så man kan sige, selvfølgelig 2017 var jo et kanonår for cannabis-sektoren i det hele taget. Og det kan man jo også godt mærke på de afkast, der har været her de første tre måneder 2018. Det har sat sig, og det er også en helt naturlig udvikling et eller andet sted, fordi som Helge også er inde i, markedet er stagneret lidt. Vi står lidt og venter på, at Canada legalisere det her omkring rekreativ brug. Samtidig så er der USA. Hvad kommer der egentlig til at ske? Vi har en justitsminister, som står over nærmest banker, samtlige selskaber i hovedet, der ønsker at tjene penge på cannabis. Så det er et svært marked, og det er også derfor, at det som Canopy også har været ude og sagt, som er den, jeg følger suverænt mest, jamen, vi forsøger egentlig lidt at gå ud om USA. Det er ikke en lette vej, om end at USA er et markant større marked, end Canada er, når tingene bliver legaliseret. Mm. Jamen, så er der det der vis og vis og vis, og det er et stort spørgsmål omkring, jamen, hvor mange stater er det, det bliver legaliseret i, hvilke stater er det, og i hvilke omfang er det, det bliver legaliseret i. Så jeg tror, for de selskaber, der er i industrien, så handler det egentlig om, for eksempel i Canada, komme igennem der, og så videre flytte ud på nogle nye markeder. Jeg ved, at Canopy allerede har aftaler i Tyskland, har i Mexico og også omkring Holland, og ja, lige præcis. Så de er begyndt at kigge ud over deres egen næstip, hvilket også er noget, jeg tror kommer til at være vigtigt i industrien. Men Helle, du plejer jo at være manden, der tit omtaler det her med at have et frimærke, altså have en finger på pulsen i et marked, som er sådan i sin vorden. Det må man jo sige, at cannabis er. Det er sådan første bølge. Nu når vi også taler om et marked, hvor man ligesom skal buy the dips, altså når det går ned, er det så ikke nu, man måske lige skal ind og have en finger på pulsen i cannabis? Nej, jeg har for meget almindelig arbejde i min hverdag, til jeg kan sådan ligesom være med på det der, når noget er så hissigt som det her. Men hvis du sammenligner det lidt med min historik omkring for eksempel det her med biometri, jamen der lurer jeg jo på det i 2005, og først i 2013, så tænker jeg, nu er det på tide, at jeg gik ind, ikke? Og da det ikke var så spændende mere, så gik jeg så ud. Det var i hvert fald en kort historie, men den var meget... Der var mange mellemregninger i det, ja. Den var, og, men det, jeg kigger på med cannabis, det er jo det, jeg synes er vældig interessant fra min stol, det er jo med de her biotech-selskaber, der arbejder med cannabis. Altså det, der ligger jeg jo... Jeg havde tre stykker med dengang i min analyse, og det er rigtig spændende, men der er ikke nogen, der har lavet en blockbuster endnu, men det her, man bruger syntetisk cannabis, altså man tager en del af det ud til at lave... Er det amerikanske selskaber, du er inde i her, eller canadiske? Ja, også engelske selskaber, okay. Ja. Men det her, at man går ind, og så laver man til epilepsi og smertebehandling og alt muligt andet. Inden for smertebehandlingen håber man jo sådan, at man kan få et gennembrud på et tidspunkt. Det har vist sig ikke at være så nemt. Få et gennembrud, fordi at de der morfinstoffer, man ellers bruger til smertebehandling, det skaber en stor afhængighed, og der er store bivirkninger og mange, mange dødsfald inden for den her sektor. Så derfor håber man på, at cannabis, syntetisk cannabis, kan gå ind og på sigt og kunne tilbyde noget der. Men cannabissektoren er altså ikke en, du på nuværende tidspunkt vil rode rundt i, Helle Larsen? Nej, det behøver jeg heller ikke, fordi hvis min strategi er at være langsigtet, så synes jeg, det er jo vældig godt, at hvis vi får, og nu er det sådan her med det her, når man skal investere noget, hvor der er politikere involveret, det er det jo omkring den her godkendelse. Hvor er der ikke det? Ja, i allerhøj grad, og den er jo blevet udskudt et par gange. Men altså, hvorfor ikke bare vente og så se, hvem vinder det her kapløb, der kommer efterfølgende, når man får de her godkendelser? Mm. Philip Gunst, du er jo også langsigtet investor. Alligevel har du valgt at sætte penge på Canopy. Hvad er din bevæggrund for det? Jamen dels, så, som Helge er inde på, så handler det lidt om at finde dem, som kan overleve. Der er ikke så frygtelig mange spillere i det kanadiske marked. Det er ikke et særligt fragmenteret marked sammenlignet med det amerikanske. Canopy ligger med en markedsandel på omkring 30% i det medicinske marked, og forventer at komme til at ligge omkring 20% i det rekreative marked. Så det, der er lidt charmerende ved Canopy, det er, at de så småt er ved at bygge en størrelse op. Indgik i forrige uge en aftale i forhold til at kunne øge deres produktion endnu en gang, har allerede mulighed for her, når det bliver 1. juli, at hæve produktionen med en faktor 3, og den her nye aftale gør, så man kan hæve det til helt op til faktor 5. Så de er ligesom forberedt på, at der kommer en øget efterspørgsel, og de vil gerne følge med det udbud, og det er super godt. Sådan som jeg ser det, jeg føler egentlig kun, at det er Aurora, som måske også Afria, som kan følge lidt med i det her marked. Og jeg håber, at som Helge er inde på, at det ikke bliver et politisk spil, og det bliver udsat endnu en gang, men at vi rent faktisk ser en godkendelse 1. juli. Men der er så også stor opbakning omkring det i den kanadiske regering, og det er også et stort flertal, der er for, at det skal føres igennem. Det lyder som, at Canopy ligger trygt og godt i din portefølje, Philip Gunst. Den ikke skal ud forløbig? Nej, den ligger ganske glimrende. Og du har jo trods din korte levetid her i Millionærklubben, du var med siden den 1. januar, så er du måske allerede kendt som en, der ikke motionerer dine aktier alt for voldsomt. Nej. Nej, du har en portefølje, du startede med 150.000 kroner. Kun 100. Hvad søren? Ja, ja. Nå, så er det sgu meget godt. 100.000 kroner. Hvorimod Lars Persson og Lars Svendsen har fået 250.000 kroner. Men skal vi ikke lige få din portefølje på plads? Hvad har du i den PT? Jamen, jeg har Albemarle Corporation, som er den her lithium- og chemical-selskab. Så har jeg Canopy Growth, cannabis-kammeraten fra Canada. Så har jeg JD.com, den kinesiske tech, ExxonMobil, oliemyggen, Patriot One Technologies, den her... sikkerhedsaktie, våbenaktie og Teva Pharmaceuticals, som er end... Kåre Schultz. Ja, Kåre Schultz. kan vi sige. Og hvad ligger du på PT i porteføljen? Jeg er oppe med omkring 4%, så det svinger lidt. Den ene uge er det 4, den næste uge er det 6, den næste er det 4 igen. Så, Nu er du en relativt ung mand i starten af 20'erne, du har et studie og et arbejde, du passer ved siden af porteføljen. Hvor meget tid bruger du på at følge med i markedet og i din portefølje, Philip? Jeg bruger en del tid, jeg vil sige. Det er jo i og med, at jeg har taget en beslutning om, at jeg ikke vil handle særlig meget, så er det jo ikke, fordi jeg ligger og kigger efter købs- og salgsmuligheder hele tiden, men jeg følger med i newsflow, følger med i regnskaberne, følger ligesom med, om der er belæg og bevæggrund for at skifte nogle af selskaberne ud, som jeg også har sagt et par uger nu, så ExxonMobil er jeg ikke så frygteligt tilfreds med den udvikling, der har været i den, så det kunne godt være et udtryk for, at den skulle skiftes ud, men igen, hvis ikke jeg har et bedre bud på at skifte den ud, jamen, så er der ikke rigtig nogen grund til at flytte tingene, fordi jeg har så store handelsomkostningerne kvært, at jeg handler i amerikanske og kanadiske selskaber, og dermed også står over for nogle kurtager. Og så er der også lidt en sidehistorie er jo også, at dollaren er jo blevet svækket en hel del, og er nede med 5 procentpoint i forhold til 1. januar, så det sætter selvfølgelig også et præg på mit depot. Sidehistorien er også, at du faktisk gerne ville have haft kinesiske Tencent i din portefølje. Frygtelig gerne. Det kan jeg godt forstå. Der har været et godt afkast at hente der. Tencent, som jo har rykket voldsomt, må man sige, også her i det nye år. Men det er altså ikke en, du har kunne handle på Nordnet, som du har valgt som platform, i og med det også er en platform, du kender og er tryg ved, som kan vi sige det. Lars Persson, når nu er rundet ind på det følge her med Millionærklubben, skal vi så ikke lige tage din også? Det kan vi da i hvert fald sagtens gøre. Min består jo også af nogle gamle kendinge, fordi jeg motionerer heller ikke min portefølje hverken hver eller anden dag. Så African Oil, min gravstensselskab, altså det er der, hvor at, du overholder ikke din strategi, og der står minus 50% på, så det er sådan en, der kan ligge til evig tid og i baghovedet på os. Så er der BioGaia, som har gjort det godt, har haft sine problemer der lige efter, jeg købte den lidt, men har taget en god tur. Så er der Norden, som lige pludselig... Må jeg lige blive hængende ved BioGaia? Ja. For det er jo noget med noget vedligeholdelse af tarmsystemet. Ja, ja, det er noget... Så kommer jeg til at tænke på Helle Larsen, sjov nok. Ja. Nå, ikke... Okay. Jeg skal da have udspurgt, om du har cannabis eller... Nå, nej, det var dine aktier, og nu er det tarmsystemet. Jeg introducerede jo BioGaia for mange år siden herinde. Det var der, tankerne holdt sammen. Ja, og det er jo fordi, at jeg bemærer mig jo i sundhedsbranchen ellers, ikke? Og jeg har haft rigtig meget at gøre med det, og set den her udvikling, der har været inden for de her sunde tarmbaktusser. Vi sælger jo temmelig meget af det i familien, små firmaer. Så BioGaia var meget nærliggende, fordi de lavede produkt, startede op med et produkt til børn, der havde kolik. Og det måtte de jo så ikke anprise, men nu laver de så noget, det samme produkt, sammen med D-vitaminer til små babyer. Og det her, der kommer jo mere og mere forskning inden for det her område, og vi kan se, de største på området, det er jo Christian Hansen, danske Christian Hansen. Ja. BioGaia er spændende, fordi de har nogle gode samarbejder med Nestlé og andre. Kursen steg jo ganske gevaldigt i den periode, vi introducerede den i Millionærklubben, nede fra langt under 100, og så op til næsten 300. Ikke? Men altså, det er et godt selskab at være i, fordi de er i en sektor, som der er stigende efterspørgsel. Og i takt med, at Asien kommer mere, det gør de især på BioGaias område. De cykler fremad, og BioGaia satsede stort i USA, men der har de ikke fået succes, fordi konkurrencen er så hård. Men det gør de, og de klarer sig godt i Asien. Hvor hurtigt cykler de fremad, Helge Larsen? Altså, de er, på deres sidste regnskab, der røg de jo pænt frem på grund af Asien. Ja. Så det vil jeg sige. Men det er jo så ikke et selskab, der... Altså, det er jo ikke et selskab, kvad de der fastlåste aftaler, de har med Nestlé, som det er ikke... Det vil være stærkt stigende fremover, men ikke sådan. Det er ikke nogen raket. Hvad er dit stop-loss på BioGaia, Lars Persson? Jamen, mit stop-loss, det skal jo rykkes op i takt med, at aktiekursen stiger, så vi skal vel have det ned omkring en 330 nu. Det var jo nede på, da jeg købte den, der var det ned omkring de der 280. Og nu, nu skal vi jo rykke det op, fordi vi har fået lidt positiv afkast, og det skal vi jo forsøge efterhånden at beskytte. Så en 330-320 vil jeg lægge det til deromkring til at starte med. Svenske BioGaia, der gør sig inden for bakterier. Ja. Til vores tarme. Ja, eller i hvert fald og der er vores tarme, at vores immunforsvar opholder sig. Yes. En stor del af det i hvert fald. Ja. En stor del af det, ja. Din portefølje videre frem? Norden. DS Norden, jamen, det kender vi jo alle sammen. De også har aflagt regnskab. Det er sådan to hoveddrage, kan man sige. De er både inden for tørlast og tank. Og tørlast har haft nogle svingninger, men stadigvæk i over 1000, så det er jo positivt. Tank har til gengæld haft lidt svært med at komme rigtig i gang, men alle siger jo, at og 2018, det er vendingen, så det må vi håbe på jo. Det siger alle, ja. Og alle hermed, det er Lars Svendsen. Ej, vi havde også DS Norden som administrerende direktør med, da de aflagde regnskaber, han sagde det samme. Og Torben også. Så alle siger det, så vi må satse på det. Og jeg blev jo ramt lidt, fordi den var egentlig for fremdrift af aktien, men blev ramt lidt, at Rasmussen-gruppen op for Norge, de solgte deres store aktiepost, og det gør man altid med en rabat, og den her rabat var så lidt større, så det tog lige pusten fra aktien, så jeg må vente til den kommer op i fuld damp igen, så jeg har ikke reguleret min portefølje eller min aktiepost der. Så har du... Vil du sige noget til Norden, Helge? Ja, nej, til tørlast, altså, fordi de her de cykliske aktier, de er sådan set forholdsvis nemme at spotte, fordi så gør man bare som Lav, han sidder og tæller skibe hele tiden, ikke? Og der ryger jo nogen, der bliver for gamle, de ryger ud af markedet, og så ser man så, hvor meget der er kontraheret, som kommer ind på markedet, og det er jo sådan, man har gjort det i overvis, og det går sådan som regel, sådan som man spår i den sektor. Men så vil jeg så sige, at vi har lidt noget specielt omkring tørlast, det er jo fra 19 og frem efter, så er der jo så har man altså miljøkrav til de her motorer og alt muligt andet i at komme af med ballastvand og det her i et stort omfang. Så der bliver mængden af skibe i søen altså markant mindre, fordi der ikke er bestilt nok. Har du lagt nogle af dine penge på tank og tørlast? Ja, jeg har været ude med at snakke meget om det, og jeg har jo lidt liggende i de forskellige, også i Norden og Golden Ocean og andre, men jeg vil sige, at tank er, så har jeg det sådan lidt svært ved, men hvis man går ind og kigger på dem, der sejler med naturgas, flydende naturgas, LNG og alt det her, så ser det meget, meget spændende ud, fordi at der er kraftig satsning, og det kan vi runde, men Canada og USA, de har jo gang i fracking derovre, og det er jo ikke kun... Ja, og det er ikke kun olie, vi hiver op, jo, det er også i højeste grad skifergas, og man har investeret meget i udskibningshavne og alt sådan noget, og Asien skriger på noget, der kan ligesom afløse deres kulfyrede anlæg, og her er gassen jo i høj prioritet i beregningerne de næste par år. Det var egentlig også dejligt lige at få clearet, hvad Lav han laver om torsdagen, men han er så ude og tælle skib. Han sidder på havnen og tæller skib. Det er godt, Philip. Ved du hvad, jeg sidder også og tænker, Philip Gunsen, nu du hører sådan nogle gavede herrer, som Helge Larsen, Lars Persson, ikke mindst Lars Svendsen tale tank og tørlast, og nu sker det. Er det så ikke svært for dig at holde landerne for nogle aktier i den sektor? Nej, men det er jo også lidt et udtryk for, at så skal man være det hele, og det kræver frygtelig stor kapital at kunne være det hele, og det kan man ikke være. Man er nødt til ligesom at lave nogle prioriteter, og så må man vælge det, som man føler for, og det var også lidt den, jeg sad med, da jeg fik at vide, at jeg skulle være med i Millionærklubben. Det var ligesom at sætte mig ned og kigge på nogle industrier, og så må man ligesom vælge ud, hvad man gerne vil være i. Specielt når man kun får 100.000, så skal man være ekstra selektiv. Og verden står og tror, man har 150.000. Ja, lige præcis. Ikke? Jeg tror, det er fandme. Anden folk tror jeg er nede i den her konkurrence. Tak, Persson. Helge Larsen, Anders han spørger her på vores mail, om du stadigvæk kun har et frimærke i Castair, eller om du ligesom har lagt det mere til der? Men det har ikke været nogen hemmelighed, jeg har lagt lidt mere til, men det er jo stadig frimærke, som ligger bare rigtig mange steder i familiens portefølje, og dem har vi jo nogle stykker af. Vi er jo nået den alder, hvor vi har en masse pensioner, og det er primært der, men vi har jo også i firmaer og sådan noget. Så hvis man sammenligner, hvis man tager en samtaling på tværs, har en pæn position. Men det er altså... Kæslig historien om Castair. Castair er et norsk selskab, som er dobbeltnoteret i Toronto, altså i Canada, og så i Oslo, og de har store rettigheder i det område, Quebec-området i Canada, hvor der har været et stop for boringer i en del år, fordi der har været moratorium, hvor man skulle undersøge, om man kunne få det her miljø sikkert op fra undergrunden. Og der er så kommet sidste år, og der var jeg jo så ude i Millionærklubben, det er meget tidligt at sige, nu kommer lovgivningen, så gælder det jo om at se at være med her. Og den har jo haft en fantastisk opstigning fra, hvor den har helt været nede omkring kurs 1, og nu ligger den op omkring kurs 7. Og den her lovgivning, den skal så implementeres, og den skal, der skal komme flere og flere detaljer på, og sådan nogle ting. Og så skal man jo, så når man det hele skrider igennem, så skal man jo ud og have social accept i kommunerne for, om man nu kan få lov til at stikke frackingbordet ned. Så det er jo forholdsvis en lang historie, og man skal virkelig have is i maven for at være i den her. Nu går vi alle sammen og venter på, at der skulle komme noget slutning på noget af reguleringen. Det skulle enten komme i marts eller tidlig forår, har man været ude at sige. Og der kan man sige, så suser den lidt op og ned. Men altså, det jeg har liggende, det lader jeg ligge. Jeg føler mig jo tryg ved, at selskabet også har i Vestcanada, har rigtig gode arealer liggende der, og masser af gas. Og man kan sige, Pareto har lige været ude at beregne, at det gas, man nu trækker op, eller det, man producerer, og letolie også, det berettiger kurs 5. Den ligger i 7 nu. Mm. Jamen, hvis vi får en skuffelse her i Quebec, her med reguleringen, at de bliver for stramme eller sådan noget lignende, så kan vi ryge ned på 4, men så lander vi hurtigt på 5 igen. Og så har man noget liggende i Jordan, som man også venter nyt på. Så jeg vil, det er jo sådan et hyggeligt selskab, som jeg gik ind i 2006, gik ud i 10, da moratoriet kom. Men det hygger vi med at være i. Og det, så længe man ikke satte sig i familiens formue, men holder sig til det nederste lag i porteføljen, så er det sådan okay. Jeg kan da i hvert fald huske, at de ture, man fik op i 8 og 9, det var jo, at jeg røg fra 4 op i 30 to gange, ikke? Og det var jo en stor fornøjelse. Så der var meget hype om sådan den der. Sådan tur kan man godt lide. Ja, det kan man godt. Men jeg skal så sige, der i Canada er der mange selskaber, små selskaber, man kan investere i. Der er utrolig mange, der ligger op i Quebec der og er blevet børsnoteret på Torontos børs. Men der er ikke rigtig noget omsætning i de små selskaber. Således altså Castere, Q-U-E-S-T-E-R-R-E, så vidt jeg husker. Lars Persson, din portefølje hopper vi lige tilbage til. Vi er omkring Afrika Nøgle, der er snoren Biogaia, B-I-O-G-A-I-A. Ja. A-B. Vi er stadigvæk i Sverige. Så har du Ericsson. Ja, det var jo den her case, der skulle turn around. Det går bare lidt langt. Det var det jo. Den er også på vej. Problemet var bare, at da folk så, at der blev ansat ny administrerende direktør og sådan noget, så fløj aktien jo op. Da man så regnskabet, så faldt man jo lidt ned igen, fordi altså, bare fordi der kommer en ny mand ind af hoveddøren, så bliver det jo hele jo ikke godt. Så vi bliver nok nødt til at vente et års tid endnu, for at vi kan rigtig se resultaterne af hans arbejde. Og spørgsmålet er, om du ikke skulle finde en anden en at hoppe over på? Ja, men som ligesom Philip nogle gange siger, så er det jo det der med, hvem skal man så hoppe op på? Det lyder helt forkert, men i og med markedet trender. Der er mange fisk i vandet, Lars Persson. Jo, men altså... Og i og med markedet trender vandret, så bliver det sværere at finde nogen, der løber op, som netop den næste har gjort, Lifco, som ingen kendte før. Måske jeg havde nævnt den herinde, men de har en stor tandlægeproduktions... enhed, hvor de sælger stole og bord og alt det der. Og det kan man se, at det er jo det er et af de steder, hvor der ikke er... Der er mange små selskaber, de samler sig. Er de også inden sig. For 3D-scanning, Lifco? Er de med på den vogn? Pas. Det vil jeg lige tjekke, hvis jeg var der. Ja, det kan godt være. Men, yes. men i hvert fald er det en af hovedbenene, og så har de nogle andre mindre virksomheder. Så det er sådan en af de her svenske kan man sige, investeringsselskaber og konglomerater, der køber lidt op, men med hovedfokus blandt andet på tandlægeområdet. Mm-hmm. Så der var vores allesammen Modern Type Group, der engang var lige ved at fusionere med nogen, der ligger ude i Sydhavnen, eller det kalder de så nok ikke selv, men TDC, og det er jo egentlig blevet forpurret nu. Så nu er de alene igen med deres TV og deres e-sport, og så må vi jo se, hvordan det går. Det har jo selvfølgelig lige givet lidt bølgeskuld i kursen, men... Ja, indtil videre har afkastet været meget godt. Så er der Sandvik, som vi kan jo sammenligne lidt med FL Schmidt. Det går jo godt inden for den branche. Priserne er jo steget lidt på råvarer, og det er jo sat i gang i reinvesteringer og nye investeringer inden for den her branche, så den har også løftet sig lidt. Så er der Schibsted. Den norske investering har haft en lille smule problemer, specielt efter regnskabet kom frem. Det så egentlig godt ud, men folk er lidt bange for alle de her ting, de arbejder med på nettet, om de kan blive så positive, som de burde eller skulle være. Så den er sat sig lidt, men udover gamle aviser, så er det altså det her e-handel, som så skal løfte forretningen og alle de her internetvirksomheder, der i fremtiden skal udgøre Schibsted, så det bliver lidt spændende at se, hvordan de får kringlet ind. Og de er jo i hele Europa blandt andet, så det er ikke bare lille Norge, de går og arbejder med, men hele Europa. Og de er globalt. De er det. Så har du Skov, og så har du Skistar, og så har du Swedish Match, som er den, du har haft, for vi gik i luften, og som du skal have til næste år med. Den skulle ligge stille i porteføljen. Philip Gunst, er du overhovedet orienteret mod det nordiske marked, eller holder du dig til USA og Kina, når du kan få lov til det? Jeg holder mig egentlig mest til USA, Canada, Kina, og også der, hvor størstedelen af min watchlist er positioneret. Selvfølgelig, der er altid nogle spændende selskaber i Norden. Jeg havde blandt andet oliemyggen Maha Energy, der ligger lige omkring, hvad kan man sige, det her bølgegang omkring, hvor jeg må handle, hvor jeg ikke må handle, ligger med en værdiansættelse omkring de 500 millioner. Mm. Og det var jo lidt et udtryk for, at den kom med på watchlisten, fordi jeg synes, oliesektoren så spændende ud. Men ellers er jeg ikke ret meget fokuseret mod Norden. Jeg kigger mest mod USA, og specielt Kina synes jeg ser spændende ud, og men jeg ikke har de store muligheder. Det er en team helt for sig, Kina. Christian, han spørger her på vores mail. Det kan du også gøre. Vores mail er mio@radio247.dk. Christian, han har lyttet med her det seneste års tid. Ikke han selv handler aktier, men han er fascineret af den måde, man ligesom kan skabe sig en formue ud af ingenting. Det kræver så lidt arbejde, når man sidder og skal holde øje med de forskellige selskaber. Christian, han spørger lidt, hvor er jeres samvittighed henne, når I handler aktier? Lars Persson, ved du, hvad samvittighed er? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke følge ham. Hvad mener han med ud af ingenting? Hvis vi taler, ja, det er jo så en af snakken, hvis vi taler det her bæredygtighedskoncept og grønne investeringer, eller våben, eller den, du har børnearbejde, er det så noget, du er inde og kigge okay, på? Okay, der synes jeg, der er langt fra børnearbejde. Der er meget den skuffe. Ja, der er langt fra børnearbejde til våben. Altså krig, det kan vi ikke undgå. Det er noget, alle melder mod hinanden åbenbart i øjeblikket. Så, og at der er nogen, der vil tage en smøg. Altså, skal jeg bestemme det? Altså, så skal vi også stoppe sukkeren i McDonald's-maden, eller i colaen, eller hvor går det? Så det har jeg ikke. Men ud af ingenting, det forstår jeg ikke rigtigt, for jeg har jo tjent de 10.000, som jeg investerer. Nu er jeg så investeringsrådgiver, så jeg har givet andre råd, men hvis jeg nu var en tømrer og havde sat et hus op, og jeg stod med et overskud på min bankbog hver måned på 10.000, hvor skulle jeg så gøre det? Jamen, at man så investerer i en anden virksomhed, er der noget. Det har jeg svært ved ligesom at se, at det er jo ulovligt, kan man sige, og man ikke. Det ikke nej, men hvad var det her? Så giv mig lige hans ord igen helt nøjagtigt. Kan slet ikke finde ud af at have penge. Jeg er fascineret, at man kan blive rig af at skabe ingenting, altså at taste tal ind på en computer. Jamen, altså, det er jo igen det der med, når man så også skal gå ud og købe sig et hus. Jamen, Philip, han vil købe lejligheden herover for 1 million, men jeg vil give 1,1, og så er det mig, der får lejligheden. Så det er jo lidt det samme med aktier. I dag, der har jeg nogle aktier. Så går jeg ud og sælger dem, og heldigvis så Helge eller Lav, de vil købe dem lidt dyre. Altså, men det er jo fordi, de så har tjent nogle penge i og du får heller ikke nogen penge at sætte dem i banken, for der er ikke noget, der er renter længere. Det. Hvad siger du, Helge? Jamen, sådan som jeg kigger på det, så ser jeg jo, en aktie er jo et stykke papir, du får på, at du ejer en del af en virksomhed. Mm. Og jo flere af os, der sidder der på computeren og køber dele i virksomheder, jo bedre er det for hele systemet, og jo mere vækst får vi. Altså, der skal med til at skaffe arbejdspladser? Ja, i allerhøjeste grad. Og jeg kigger sådan, når jeg ser en case, tænker, okay, hvis jeg har penge nok, vil jeg købe hele selskabet, ikke? Og hvis jeg vil købe hele selskabet, så tænker jeg, jamen så holder jeg ved det her, for så har jeg lavet mine forundersøgelser rigtig grundigt. Og jeg har typisk, som jeg nævnte før, været når en del år undervejs og har mos på bagsmækken. Så jeg prøver sådan at tænke på den måde der. Men jeg kan godt forstå, hvad lytteren skriver her, når man ser alt det her med bitcoin og alt muligt andet, altså det her spekulation, hvor man sidder og handler og trader frem og tilbage. Men jeg må sige, for mig at sige til ham, at de fleste daytrader, dem der handler i alt det her spekulativ, de tager deres penge. Og det er vist nok op i nærheden af 80-90% af alle dem, der begiver sig ud i det, som kommer grueligt galt afsted. Og de eneste, der tjener noget på det her, det er jo dem, der sidder og udbyder alle de her mærkelige, underlige instrumenter, certifikater og alt det her. Og det vil sige i staten, bankerne. Men der går du også ind på noget helt andet. Bitcoin kontra en aktie. Altså, ja, men det er jo, jeg prøver at nævne det. Jeg tror, vi kan lave skillingen der, hvor vi siger, der er spekulanter, og så er der investorer. Netop, og bitcoin har jeg haft meget op i millionærklubben, og det kan man jo godt være fascineret af, at man kan skaffe sig en formue. Men det er de færreste aktier herinde, der bliver nævnt, som man kommer med 10 kroner, og så bliver man millionær på kort tid. Philip Gunst, nu har du ikke særlig meget mos på bagsmækken. Det håber jeg ikke endnu. Da du sådan skulle sætte dig ned og vælge din strategi, så har du, som jeg hører dig, så er det jo investor-delen, du har valgt, og det spekulative har du holdt dig fra. Kigger du på selskaberne sådan også med en samvittighed i baghovedet? Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg ærligt erkende, det gør jeg ikke. Man kan sige, i forhold til det her med, om man skal være investor eller spekulant, det er jo, i hvert fald i mit segment, er det jo meget, meget, meget populært, det her med, at man lidt har en illusion om, at man kan tjene penge ganske hurtigt. Altså din alder? Ja, lige præcis. Ja. Folk i min alder, måske lidt yngre, måske lidt ældre, har jo lidt det her med, jamen, hvis vi kan tjene 1 million i morgen, så vil vi gerne gøre det, og hvordan gør vi det? Og så spørger man sig til råds, blandt andet på Facebook, om, jamen, hvad skal vi købe? Og folk, de køber tit og ofte blindt, i stedet for at sætte sig ned og analysere selskaberne, som for eksempel Helge bruger flere år på ad gangen, før han udgiver en analyse. Og det er jo lidt den nemme måde at være freerider på, ligesom bare at sige, at hvis du siger det, så prøver vi det, og det er også lidt det, vi får hug for herinde nogle gange. Hvis ikke aktierne går, som vi forventer, jamen, så er der nogle andre, der har hoppet med, og så er det også der får kløne, fordi vi har nævnt aktierne herinde. Så det er et svært spil, og det er også vigtigt, at man sørger for ligesom at sætte sig ned og have en strategi. Det er svært spil, og der er ingen nemme penge. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mailen er åben, mio@radio247.dk. Jeg har Philip Gunst, Helge Larsen og Lars Persson med mig i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Lad os runde laksesektoren, Helge Larsen. Nu når du... Skal vi nu høre for det? Ja. Som jo er en sektor, du har fulgt længe, Helge. Ja. Og jeg må sige, at... Altså, jeg begyndte at kigge på den der i 2005, da jeg helt tilfældigt læste, at man havde voldsomme problemer i Chile der med inden for opdrætssektoren. Og så jeg lige pludselig, at de norske selskaber, der var ikke ret mange af dem dengang, men de norske selskaber, de begyndte sådan at boble op og have rigtig stor succes på børsen. Men først der i 10-11, der begyndte jeg, da Bakker blev frost, det er en færøsk selskab, noteret i Oslo, begyndte at... kom på børsen, så begyndte jeg at interessere mig rigtigt, og så gik jeg ind i det her selskab. Og så siden har jeg haft aktier, og jeg har det stadigvæk i alle de noterede selskaber derop. Og det har jo været en drømmerejse uden lige, fordi at jeg har jo qua mit job i helsebranchen eller sundhedsbranchen jo set, hvordan hele den her fokus på omega-3, hvor sundt det er for hjertekarsygdom, lidelser i bevægeapparatet, hjernens funktion og alt muligt. Og jeg ser at bølge på bølge, der kommer inden for det her, og nu er det jo så antiinflammatorisk virkning, man har meget, meget fokus på, fordi man har fundet ud af, at det her med inflammationer i kroppen, det har større betydning for... Betændelsestilstanden? Ja, med betændelsestilstanden uden baktusser. Den del af det har gjort, at der over hele verden, ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, er en kæmpe efterspørgsel efter fede fisk, laks, sild og tun og andre ting. Hvorimod at det her med, at det er en luksusspise, også er et argument for, fordi det smager dejligt og lækkert. Og det er jo også et argument for, at forbrugerne de er i højst grad efterspørger det her. Og så har vi det her element, at verden bliver rigere, især Asien, det bliver et kæmpe marked for laks. Og jeg, når jeg udholdt foredrag om det her, så har jeg fokus nu på efterspørgselssiden, sådan så folk kan forstå, hvorfor er det egentlig taget, det her er en fremtidssikker, så sikkert nu kan være, sektor. Det er jo det her med det, især med det sundhedsmæssige, og alle de bøger og kogebøger, det vælter frem med hele tiden på, hvorfor vi skal spise den her fødevare. Og man kan sige, at i den sammenhæng er laksesektoren jo en lille sektor i relation til kyllinger og okse og alt muligt andet og griser. Det her, det er altså en lille sektor, og fordi man skal have nogle bestemte biologiske forhold til at lave opdræt af laks. Og der kommer godt nok landbaserede anlæg og sådan noget, men de har svært ved at konkurrere. Så det er ikke sådan, jeg ser, at udbuddet bliver så voldsomt stort, at lakseprisen ikke holder så højt. Vi så sidste år, at der var et stort udbud, og normalt sker der det, når man har et stort udbud i en sektor, så går man ud og sælger de her ferskvarer til en lavere pris, og supermarkederne hugger voldsomt til, og så får man jo så fire laksesnitter for 100 kroner lige pludselig, og det har vi jo alle sammen set gennem årene, når vi har været i supermarkedet. Men det, der skete sidste år, i sidste efterår, hvor kurserne var dårlige, og priserne var faldet ned mod de 40 kroner for kilo laks, det var, at supermarkederne, de var så sure på, at de lang tid har betalt en høj pris for laksen i årene før. Så de lod være med ligesom at hoppe på det her med at købe til den lave pris, men til sidst kunne de ikke lade være. Så i december måned og her i januar, der hugger de til, og så spiser de en stor del af det overudbud, man har. Samtidig havde man nogle biologiske forhold, der gjorde, at biomassen ikke blev så stor. Så lige pludselig, hvor man var ude og sige, her i 2018 vil man have alt for mange laks, så har situationen vendt sig, og nu har vi den højeste pris i marts for laks siden 1986. Så vi står i en helt anden situation end det analytikerne, som sidder ved deres skrivebord og regner på de her ting. Så har jeg sagt det meget venligt. Det var meget diplomatisk. Ja, lige det om analytikerne. De koster jo, sådan en branche som den her, der er så god, den skal de jo også sælge noget kortage. Og det er også et vej til, Larsen. Du har jo selv penge i aktiesektoren. Ja, men det er jo så en ting, men en anden ting. Jamen, jeg går jo også ud og siger, at nu skal man lige passe lidt på, fordi nu falder prisen. Den fluktuerer løber året. Så er nogle tidspunkter, hvor den er lav, og der falder kurserne på. Det skal man være opmærksom på, hvis man er meget kortsigtet. Så jeg vil sige, at det er en god sektor at være i, og vi er jo så 30% op i gennemsnit i år. Skønt. Og Salmar, som er et af de rigtig spændende selskaber deroppe, er 50% op den sidste halvanden måned. Og jeg er som end ikke nervøs for den her sektor fremadrettet. Hvorfor har du ikke været laks i din portefølje, Lars Persson? Jamen, jeg forstår den ikke, hvor jeg lige vil sige, det er enkelt. Nå, altså, det er jo lidt, at nogen spørger, hvorfor handler du ikke bitcoin? Altså, nej, men altså, det er bare, at jeg har bare ikke noget med på de der bølger, og jeg synes egentlig, når man så ser på dem, så er der alligevel hop og spring i den der, med de der udbud og efterspørgsel og alt det der. Og det er jo der, hvor man nogle gange måske bliver taget lidt med bukserne nede som investor, det er, at man... Jamen, har du en stop loss, så bliver du kørt over, så skal du købe igen måske 2-3 måneder efter, fordi så går det den anden vej. Så det der med at ligge lang, jamen det kan man måske gøre, når man er kommet ind i god tid i laksesektoren for nogle år tilbage, hvor kurserne var helt anderledes. Men køber man i øjeblikket, så kommer der lidt udbud og efterspørgsel der, og så rammer man uheldigt ind i det, ikke? Så derfor har jeg slet ikke været inde i den her laksesektor. Jeg har stået med måben og kigget på den, og tænkt, tillykke til alle dem, der har fået et fedt afkast i den, men jeg har også mødt mange, der det ikke er lykkedes at få et godt afkast. Det er en sektor, man skal kende godt og fornemme godt, og man skal forstå, at man skal være lang. Det er klart, at sådan en konkurrence, som vi har herinde i Millionærklubben, så egner det sig måske ikke til, at jo, det gør den faktisk, for I slutter 31.12. Okay. Og kurserne er jo altid højest i december på nær sidste år. Men, okay. Men ellers er de normalt det, så det er faktisk godt at købe dem i august, kan man sige, ikke, hvis man vil køre et bet på det der. Men noget, jeg kigger rigtig meget på, hvad er PE-værdierne for de her selskaber? De er i gennemsnit 11. Og hvad er gennemsnittet for Oslos børs? Den er 17. Og hvad er gennemsnittet for proteinproducenterne i USA, altså alle svin og kyllinger og kvæg? Mm. Den er også 17. Det vil sige, at vi har en branche her, som nu går arbejder sammen med Amazon, Alibaba, for at åbne op i Kina. Der kommer måske en åbning i andre steder i Asien. Altså, det bliver utrolig spændende, hvad der sker. Hvis er laks leveret med droner, kastet direkte ned på tallerkenen. Fuldstændig lige ned i gabet. Det gav flere et helt nyt. Men Alibaba sælger jo store portioner. Altså, de har jo hele den der firmadel der, ikke? Og der går de jo ud. Der kan du jo købe, laks fra Norge deroppe. Mm. Det taler vi jo, når jeg nu selv køber laks for eksempel, så går jeg jo efter de økologiske laks. Dem, hvor at de hvide striber ikke er så tykke, det har jeg lært, at det er som det, man kan se, at det er lakseopdræt. Ja. Fordi de fleste af de her selskaber, Larsen, det er jo lakseopdræt, hvor de bliver samlet i nogle store bassiner og får proppet noget, hvad det er, majs, de bliver fodret med. Eller sojaskro. Ja. Eller hvad det er, og hvor de danser rigtig tæt og kan få lakselus og andet utøj i deres skæld. Er der nogen producenter, som gør det økologisk, findes det vildt laks? Altså, vi kan lige sige det der med, hvordan man producerer det og alt det her, og hvad man giver dem af foder. Så er Bakkerfrost en af dem mit første valg, fordi restauranterne rundt omkring, de siger, at de helst vil have laks fra færgerne, og det er jo, fordi man lige sejler ud og henter foder selv, og så smider man det igennem i sådan en pillefabrik, og så bruger man pillerne der med høj omega-3. Det bruger man så til at fodre sin laks derop, og bruger mindre de her soja og majs og alle de her andre ting i fodret. Men det, man kan sige, det er sådan nogle som Salmar, de har en stor økologisk produktion. Det har Marine Harvest også i bestemte divisioner, og det har man også i Skotland, hvor der ligger, Royal Scottish Salmon, som synes er et lille spændende selskab, hvor de har opdrættet deres egen specielle skotske laks, så har lidt bedre forhold end andre steder. Men det er jo, man kan jo angribe den her og sine samvittigheder, men man kan angribe den her sektor og sige, jamen det samme man siger om burhøns og burkvæg og alt muligt andet. Ja. Ja, og svin og hvordan man opdrætter alt det her. Ikke? Så det er problematisk med fødevareproduktion, men jeg vil sige, etikken er med mange steder i sektoren, og det er altså virkelig noget, jeg har lagt vægt på, når jeg har været rundt og kigget på de her opdrætssteder. Hvis nu jeg sidder derude og tænker, nu er det tiden til det her laks, nu har jeg hørt Hedde Larsen tale om det i 2-3 år, nu vil jeg gerne med på den vogn. Fire. Ja, tak. Er det så nu, det er tiden til at gå ind? Nej, det vi kan se på lige nu, det er, at vi får som regel en stigning her hen mod påske, og så får man sådan et lala-marked frem mod august, og så får man en stigning igen i kurserne. Men det, vi kan sige, det er, at der er udsigt til, at vi får en høj laksepris hele året, og når man har en høj laksepris, så kan man sige, at så bliver udbytterne også i den størrelsesorden, som virksomhederne i hvert fald har kørt hjem gennem 2017. Mm. Og der er store udbytter i den her branche. Og der er nogle stykker, der ligger helt i top, og det er Grieg og Marine Harvest. Og jeg har Marine Harvest, fordi den giver store udbytter, og også med Grieg. Men også den, Lars Svendsen har, så vidt jeg husker. Du forstår ikke lige at få lyst til noget laks? Det er sådan... Jamen, jeg er frygtelig sulten. Jeg har heller ikke fået noget mormor. Du heller ikke. Der er det skrættes nede i kantinen. Man kan sige, at Marine Harvest er jo en stor dreng i klassen, ikke? Så de spurter ikke så kraftigt afsted. Men man kan jo sige, at hvis man tog dem, der... prissætningen på de her, så kan man sige, at Bakkerfrost er enormt dyrt, og de billigste selskaber, vi har liggende, det er Scottish Salmon Company og Austervold, målt på PE. Så man kan gå ind på ilaks.dk, de har alle de her tal liggende, de er lige kommet. Er der et laksindeks? Jeg har spurgt dig før. Ilaks.no hedder det, og ikke .dk. Ja. Ja, der er et laksindeks, det er ikke noget, jeg handler eller gør ved, men det kan. Nej, man. Men det findes. Det findes. Lad os lukke laksen for indeværende. Vi har 4 minutter tilbage, Lars Persson. Columbus, er de landet? Ja, det er de. Det var... Med deres regnskab? Med deres regnskab, ja. Det var ikke sådan voldsomt prængende. Der var en fin omsætningsfremgang, men bundlinjen har lidt svært ved at følge med. De har jo foretaget en del opkøb, så det er måske hele den her... de opkøb, der er ved at blive strikket ind i virksomheden, og det kan jo godt lige være lidt dyrere, end man måske. Så det bliver en bundlinje på... 106 millioner mod 105 året før, ikke? Og de har en omsætning på 1,2 milliard mod 1,1 sidste år. Og aktien siver en lille smule, men de forventer faktisk et EBITDA, mener jeg var, EBITDA på 200 millioner, og det er på 146 i år. Det er da i hvert fald... Det er de få IT-selskaber, vi har herhjemme i Danmark i hvert fald. Ja, og som har været her i mange år, og både hed IT-partner og hvad det nu ellers har heddet. Men still going strong, men lidt svær her for morgenstunden af. Og stor sælger i markedet er Morgan Stanley, for der har været sælger hele morgenen i aktien. Og det er nok med til at presse den. Jeg ved ikke, om han har en stor kunde, der skal ud her i dag, men han har været netto-sælger hele dagen i hvert fald. Så det er nok det, der presser aktien også lidt. Lige et hurtigt spørgsmål til dig, Persson, for mailen. BO, hvor skal den hen i 2018? BO, den har jo fart på, og den kunne godt se ud som om, den skulle op i... Hvis den holder trenden, så kan den jo godt ende op i en 120, men spørgsmålet er, om den har fået nok nu, ment på den måde, at vi mangler stadigvæk at se, det er en helt turnaround, men vi har allerede indpriset, at den er turnaroundet, kan man sige, at den går i god gænge, men... produkterne i Play går den rigtige vej, så det er jo positivt i hvert fald. Mens at de gamle produkter... Vil du købe den, Persen? Det vil jeg ikke. Den er løbet fra mig, simpelthen. Philip Gunst, ja. Det er jo sådan så, at du står og sender mig sms-beskeder, mens vi står i studiet, fordi når nu vi har dig. Et selskab, du har på din watchliste, lad os få det. Jeg har jo været lidt nede på Lithium i forhold til Albemarle, men som jeg sagde en af de første gange, jeg var herinde, så er kobolt jo egentlig lidt mere interessant i forhold til de her elbatterier til biler. Der er mit foretrukne bud, China Molybdenum, er op med 38% i år. Super spændende køb i mine øjne. Hvordan staver du til det? Den hedder China, og så Molybdenum, så fik jeg også brugt resten af min taletid på at stave til det. Men altså en, du har på din watchliste, ja, ikke en, du har i, ikke en, jeg har, nej. I portefølje, nej, og som handles på, det er USA. Yes. Det er jo der, du gør dig. Lars Persson. Ja. Dagens marked, jeg kan se, vi er i et lille minus. Ja, Danmark er i minus, mens DAX'en er i plus, og svenskerne er også rullet i lille minus, og så er nordmændene og finnerne i lille plus. Så det er sådan lidt grumset morgengymnastik her. Vi er lidt grumset, og det er altså at have Trump i Det Hvide Hus og sørge for, at vi ikke rigtig lige kan finde det rigtige ben at stå på PT. Om små 5 minutter, så er det jo Kortgaard og Steno, der er klar her i studiet med deres politiske debatprogram. Philip Gunst, tak til dig. Helle Larsen, selvfølgelig også til dig. Godt at se dig i studiet. Hør dig igen. Lars Persson, også tak til dig. Nu er det tid for nyheder på 24/7 kl. 10.